ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Taxi in Italia. O no, ho fame anch'io e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Purtroppo l'unica. Ancora tu. Incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Ancora tu, non mi sorprende, lo sai. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere. Ξεκινήσαμε από χθες εδώ στο Βήμα FM στις 7 κάθε μέρα ένα ταξίδι στην Ιταλία με τραγούδια από τη δεκαετία του 50 μέχρι τα πιο πρόσφατα. Ένα ταξίδι όπου θα ακουστούν πάρα πολλά από τα σπουδαία ονόματα που αγαπήσαμε, αλλά και τραγούδια που ίσως δεν έκαναν οι καλλιτέχνες που δεν είχαν απήχηση στη χώρα μας. Είναι ένα πανόραμα του ιταλικού τραγουδιού. Σήμερα ήταν στην εισαγωγή μας ο μεγάλος Λούτσιο Μπατίστη, από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην Ιταλία. Ο Μπατίστη ακούστηκε στην μεγάλη επιτυχία του 1976, Ancora Tu. Ο Μπατίστη θα ακουστεί και άλλες φορές βέβαια στο πρόγραμμα, όπως είναι η δεύτερη φορά, στη δεύτερη μέρα, που ακούμε ένα τραγούδι από τον Αντριάνο Τσελεντάνο τώρα. Ο Τσελεντάνο, που σύμφωνα με την δημοτικότητά του είναι το μεγαλύτερο αστέρι στην Ιταλία που βγήκε στο μουσικό πεντάγραμμο από το 1950 μέχρι τις ημέρες μας. Θα ακούσετε τραγούδια που έχετε χρόνια να ακούσετε, όπως αυτό εδώ, που δεν είναι από τα πολύ πετυχημένα του στην Ελλάδα στην αυθεντική εκτέλεση, αλλά ίσως το γνωρίζετε από μια διασκευή κάποτε που είχε γίνει. Sto alla finestra, oggi è un giorno in bianco e nero, pioverà. Cerco malinconico nel tempo qualche sogno che ho già fatto anni fa. Il cielo ha disegnato sopra i vetri fiori blu e c'è una nuvoletta che discende di lassù. Si apre in due metà qui di fronte a me. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra. Sopra a un leone c'è un bimbo che invita anche me a cavalcare tutti gli animali che sa parlare come noi e ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. Nei prati azzurri galoppando sui cavalli bianchi e neri giocherò sulle grandi ali colorate di bellissime farfalle volerò seguendo le formiche in fila indiana marcerò poi ruberò il violino alla cicala e suonerò. E chi mi ascolterà canterà con me. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra. Sopra a un leone c'è un bimbo che invita anche me a cavalcare tutti gli animali che sa parlare come noi e ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. Il cielo ha disegnato sopra i vetri fiori blu e c'è una nuvoletta che discende di lassù. Si apre in due metà qui di fronte a me. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra. Sopra a un leone c'è un bimbo che invita anche me a cavalcare tutti gli animali che sa parlare come noi e ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. Το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται «Un bimbo sul leone». Τα τραγούδια που παίζουμε για όσοι ενδιαφέρονται για τους τίτλους ανεβαίνουν κάθε μέρα στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5. Μετά τις διαφημίσεις, Κατερίνα Καζέλη. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο.

scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno. Αυτή ήταν η Κατερίνα Γκαζέλη και η επιτυχία της του 66 από το Σαν Ρέμο εκείνης της χρονιάς. Στα χρόνια της δεκαετίας του 60 το Σαν Ρέμο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον πλανήτη, εξακολουθεί να είναι σπουδαίο φεστιβάλ μέχρι τις μέρες μας και να τροφοδοτεί το ιταλικό τραγούδι με εξαιρετικά ταλέντα, συγκροτήματα, τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Άσχετο αν δεν το βλέπουμε τώρα πια. Τότε κάποια στιγμή η ΕΡΤ το έδειχνε για χρόνια. Στο 60 λοιπόν τα μεγαλύτερα διεθνή αστέρια πήγαιναν στην Ιταλία και τραγουδούσαν ιταλικά και έλαμβαναν μέρος στο Σαν Ρέμο. Στη σειρά αυτή των εκπομπών θα ακούσετε πολλούς γνωστούς Αμερικανούς και Βρετανούς τραγουδιστές να τραγουδούν ιταλικά τραγούδια στο Σαν Ρέμο ή διάφορα άλλα. Γιατί η Ιταλία είναι μια τεράστια αγορά δίσκου και ήθελαν οπωσδήποτε να έχουν επιτυχία και εκεί. Ακόμα πάνε όλα αυτά τα αστέρια στο Σαν Ρέμο για να εμφανιστούν μέχρι σήμερα. Ακούστε πώς είπε το ίδιο βράδυ τότε στο Σαν Ρέμο και έκανε επιτυχία ο Τζιν Πίτνεϊ, από τα δημοφιλέστερα ονόματα παγκόσμια στη δεκαετία του 60, το ίδιο τραγούδι. La verità mi fa male, lo so. Nessuno mi può giudicare nemmeno tu. Αυτός ήταν ο Τζιν Πίτνεϊ, τεράστιο όνομα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τραγουδάει ιταλικά. Ακούστε και τον Λούις Άμστρονγκ να τραγουδά στο Σαν Ρέμο σε κάποια από τις επόμενες μέρες. Μια και έχουμε το άλμπουμ της Καζέλη εδώ, να παίξουμε ένα τραγούδι της από το 68, από τις συνεχόμενες επιτυχίες της που είχε εκείνη την εποχή. Είναι διασκευή. σε ένα σπουδαίο κομμάτι του David McWilliams. Θα το καταλάβετε. Ο ιταλικός τίτλος «Il volto della vita». Sono chiusi, ma ti vedo molto bene. Stai uscendo da una casa e corri verso me. Stai correndo sopra un'auto, stai salendo e corri verso me. Luci rosse sulla strada e pallore sul tuo viso. Il tuo amore si è riacceso e corri verso me. Αυτός είναι ο Πολ Άνκα. Το τραγούδι που ακούσαμε από τον Πολ Άνκα λίγο πριν τις ειδήσεις είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του στην Αμερική, το Love Me Warm and Tender, που το είπε βέβαια με ιταλικούς στίχους και κατάφερε να πουλήσει σε μια χώρα που η αγορά δεν φτάνει αυτά τα νούμερα, ελάχιστοι δίσκοι έχουν φτάσει αυτό το νούμερο, 1.000.000 δίσκους 45 στροφών τότε στις αρχές του 60 με το «Ogni Volta» που ακούσαμε. Φεύγουμε από το 60 γιατί παρακολουθούμε το τελικό τραγούδι διαχρονικά. Όχι, δεν ήταν το «Ogni Volta», ήταν το «Ogni Giorno» το τραγούδι που ακούσαμε. Το «Ogni Volta» είναι ένα άλλο τραγούδι του. Φεύγουμε λοιπόν και πάμε στο πρόσφατο παρελθόν. Πριν 5 χρόνια, λίγο περισσότερο, 6-7 χρόνια έγινε επιτυχία και στην Ελλάδα. Το τραγούδι θα ακούσουμε από μία τραγουδίστρια που γεννήθηκε στο Παλέρμο, την Giusy Ferreri, και από τότε έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες. Questa sera sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna. Ora più piccola che mai. Farei anche a me. Το τραγούδι που ακούσαμε από την Giusy Ferreri ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία της. Το έχει γράψει ο Τιτσιάνο Φέρο. Αυτός ο τύπος έκανε από τότε, από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, τη μία μετά την άλλη επιτυχία και με το νέο του άλμπουμ είναι αυτή την εβδομάδα στα 10 πρώτα άλμπουμ της Ιταλίας. Ο Τιτσιάνο Φέρο λοιπόν έγραψε το τραγούδι που ακούσαμε και τον ακούμε τον ίδιο σε μία από τις μεγάλες δικές του επιτυχίες που κυκλοφόρησε το 2001-2002. Perdono. Perdono. io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se qualche fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Con questa gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male, e di persone ce ne sono tante. Buoni pretesti, sempre troppo pochi, tra desideri, labirinti e fuochi. Comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Sì, quel che è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Sì, quel che è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Tra tregua e rivoluzione, credo sia una buona occasione. Con questa magia di Natale, per ricordarti quanto sei speciale. Tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti. Perdono. Se quel che è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Su quel che è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Qui l'inverno non ha paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui la rabbia è senza misura. Io senza di te non lo so. E la senza di te non ballerò. Capitano, abbatti le mura, che da solo non ce la farò. Perdono. Se quel che è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Scusa rosa. Rosa. Perdono. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε υπεύθυνα δίπλα σας. Πάω λοιπόν στο βενζινάδικο. Άδειος από βενζίνη, αλλά γεμάτος με πόντους. Του λέω, φούλαρε, με εξαργύρωση πόντων. Δηλαδή, έκπτωση, μου λέει. Έκπτωση. Μα εγώ έχω πόντους να γυρίσω όλη την Ελλάδα, του λέω. Κρατήστε τους, μου λέει. Τι να κάνω κι εγώ. Κρατήθηκα. Πόντους έχεις, ελευθερία έχεις. Γι' αυτό Go for More. Το πρόγραμμα της Εθνικής που σου δίνει πόντους στις αγορές και τις συναλλαγές σου με την τράπεζα για να τους εξαργυρώνεις όχι μόνο σε εκπτώσεις και προσφορές, αλλά όπως εσύ επιλέγεις. Go for More. Το μοναδικό πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης με ελευθερία στην εξαργύρωση. Από την Εθνική Τράπεζα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.goformore.gr και στο Go for More App. Εσύ εμένα κάποιο μου θυμίζεις. Δες τις προσφορές που έχω και θα με θυμηθείς. Βρείτε έως το Σάββατο στο Βερόπουλο. Βόια σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο με 6,90 το κιλό. Λευκό τυρί με 3,29 το κιλό. Όλες οι σκόνες και τα υγρά Essex 50 μεζούρων με 4,90. Όλα τα σαμπουάν Head & Shoulders και τα προϊόντα Oral-B μείον 40%. Και μόνο με τη Βεροκάρτα όλα τα αναψυκτικά και εισόδες μείον 20%. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Και μην ξεχνάτε ότι μόνο στο Βερόπουλο, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, για κάθε 100 ευρώ ψώνια, σας αφαιρούμε αυτόματα 15 ευρώ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η δεύτερη πτυχή της υπόθεσης αυτής είναι η εξής, την οποία εγώ δεν ήξερα, τα παιδιά μου την είπανε. Υπάρχει και ένα νομοσχέδιο του αρμόδιου υφυπουργού του Κοντονή με το οποίο θα μπει το μαχαίρι στο κόκκινο. Υπήρχε. Πάει. Πού πάει. Πάει και αυτό. Πέθανε. Κυδεύτηκε και αυτό. Μαζί με το μνημόνιο έφυγε και αυτό. Κυδεύτηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Πώς κυδεύτηκε δηλαδή. Στην Κεσαριανή εδώ πιο πάνω στο νεκροταφείο το χώσανε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ γνωστό με την Dalida και τον Alain Delon. Αλλά η πρώτη εκτέλεση είναι αυτή εδώ. Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei, che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio gente quando c'è che parla meno ma può piacere a me. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra loro. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη εκτέλεση από τη Μίνα και τον Αλμπέρτο Λούπο. Ήταν 1972. Ο Αλμπέρτο Λούπο είναι ηθοποιός στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Το Παρόλε Παρόλε. Ο ράπερ Τζοβανότι. Ο Τζοβανότι είναι τα δημοφιλέστερα ονόματα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αυτός είναι που έφερε το ράπ στην Ιταλία. Το όνομά του Λορέντζο Κερουμπίνι. Γεννήθηκε στη Ρώμη το 1966. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του ακούμε τώρα. Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentirete un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io ti ho visto è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti, e allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono. Sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento. E se tu mi vorrai baciare, sarò contento. E questa serenata è la mia sfida col destino. Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino. Una serenata rap per dirti che di te mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me. Mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo. Mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente. Mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore. Serenata, serenata. Yeah. Affacciati alla finestra, amore. Alright. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana, non ci crederà le cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi, chissà perché, io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so di una canzone, io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore, solamente amore, solo, solo quello. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Amor che nullo amato, amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti. E poi chissà perché, chissà per come. Nessuno sa perché, chissà per come. Lo sguardo in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog che si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello. Ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. affacciati alla finestra, amore mio. Oh, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Per te da questa sera ci sono.